bere pe sente, fără voli vedea doide. Chem si bere pe sente, fără voli vedea doide. Chem si bere pe sente, fără voli vedea doide. Chem si bere pe sente, fără voli vedea doide. Seaca-n vecer, asticea-că-mă libele. Schit-chit, svedea-că-r-am filite, beceacă-mi da doidești. Schit-chit, svedea-că-r-am filite, beceacă-mi da doidești. Hei, doidi libe, libe părvo libe. Schit-chit, svedea-că-r-am filite, beceacă-mi da doidești. Schit-chit, svedea-că-r-am filite, tebe čakam da dojdeš. Srce plače, duša strada, po te pribe izgorjak. Srce plače, duša strada, po te pribe izgorjak. Hej, dojdi libe, libe prvo libe. Srce plače, duša strada, po te plive izgorjak. Srce plače, duša strada, po te plive izgorjak. Hej!